Nyíltan beleállt a kormányba, a miniszterelnök mégis reklámozza a saját TikTok felületén. Orbán Viktornak szüksége van Ázárjára? Teszi fel a kérdést a Blick cikkírója. A fiatal előadó már többször beleállt a kormányba. Dalszövegeiben kritizálja a regnáló hatalmat. Mégis úgy tűnik, hogy a kormánypártiak szemet hunynak a mondani valója felett. Ráadásul a miniszterelnök TikTokján is többször próbálta meglovagolni az ázária jelenség hullámait. Első videójában Orbán Viktor az október 23-ai rendezvények kapcsán hasonlította saját népszerűségét ázáriáihoz. Miközben az előadó egyik dala szólt aláfestésként, a videóhoz posztolt szövegben azt írták: "Teltház, megint." Utalva arra, hogy Ázária megtölt 3 puskás arénát is. Nemrég pedig újból feltűnt az előadó neve a platformon, akkor azt hangoztatta a miniszterelnök, hogy a válogatott meccsére már nehezebb bekerülni, mint egy Ázária koncertre. A magyar politikai kampányoknak egyébként a nyugati világhoz hasonlóan az elmúlt 20 évben szerves részei a hírességek. Bár az nem jellemző, hogy szimpatizánsok helyett a hatalmat kritizáló előadóval kampányoljanak a politikai szereplők. Hát ezért itt a legnépszerűbb miniszterelnök találkozik a legnépszerűbb zenésszel, úgyhogy egy ligában játszanak. Igen, és aki egy ligában játszik a miniszterelnökkel, az nem lehet a nemzet ellensége. Azt nemzetivé kell szeretni. Az túl nagy vad, túl nagy falat. Talán keresztbe is állna a miniszterelnök torkán, ha megpróbálná lenyelni. Ezért aztán a miniszterelnök inkább hozzá kucorodik. Tudod, hozzábújik és dorombol. A tűrt kategória, mert kellemetlen lenne. Ugye az derült ki eddig, hogy minden, ami népszerű, ahhoz igazodni kell. És ha én nem tudom, hány rajongó van az Azariának, de azt sem tudom, hogy hány főt engednek majd be a kb. 68 ezer fő befogadó képességű puskásba, de mondjuk azt, hogy ezen a 3 koncerten közel 200 ezer rajongó lesz jelen. Ez nem a rajongóinak a száma, hanem azoknak a száma, akik Budapesten vannak, vagy ide eljönnek, és legalább 10 ezer, vagy akár még több forintot hajlandóak ki is fizetni, hogy lássák azt, amit amúgy a YouTube-on is ingyen látnának. Tehát ők a leglelkesebbek. Na most ez a 2022-es 3 millió Fidesz listás szavazóhoz képest, ez azoknak a 7%-a. Tehát, hogy ez erősebb csak az a közönség, aki még fizet is, hogy ott lehessen, mint igazából a legtöbb ellenzéki pártnak a szavazóbázisa. Úgyhogy ez, ha még egy nyugdíjasnyi tömeget nem is tesz ki, ez az, amit hogyha populista vagy, akkor nem piszkálsz. Egyébként meg nyilván nem is csoda, hogy a politikai pártok szeretnének megkaparintani minden egyes saját jogán népszerűvé vált, akár énekest, akár megmondó embert, mondjuk nevezzük őket influencereknek, és szerintem nagyon fontos, hogy ők legyenek észnél, mert valahogy én úgy látom, hogy a hitelesség egyenlete mindig úgy néz ki, hogy influencer plusz politikai entitás egyenlő hitelességét nagyon elvesztett influencer plusz, valamennyit erősödött politikai entitás, amennyit ez a kis kullancs ki tudott szívni belőled, úgyhogy neki mindenképpen jó, neked meg a legjobb szenárió is az, hogy mondjuk ilyen Kálmán Olga marionettként a Parametben mondod azt, amit neked a főnök akkor már rendelt, vagy hát lehet menni onnan, de onnan már azért talán nincs is nagyon hova, mert már én úgy gondolom, vagy az én szememben legalábbis a hitelességüket már elvesztették olyankor, hogyha leálltak valaki mellé. Itt nem az számít, hogy az adott közszereplő szídja vagy dicséri a miniszterelnököt, hanem az számít, hogy ki szídja vagy ki dicséri a miniszterelnököt, ki szídja vagy ki dicséri a miniszterelnök rendszerét, azt a rendszert, amit végre a magyarság önrendelkezésének, a szuverenitásnak, a keresztény Európa védelmének a szellemében bontakozott ki. Azt kell megnézni, hogy kicsoda az illető. Érdemes-e vele konfrontálódni? Jól jön neki a miniszterelnök egy konfliktusból, vagy egyszerűen túl nagy entitás az, ami bírálja őt, olyasmi, ami az országhoz tartozik, olyasmi, amit nem fog tudni Orbán Viktor kirekeszteni Magyarországból, mondjuk a Dunántúli Középhegység. Ugye a Dunántúli Középhegység azt mondaná, hogy Orbán takarodj, Orbán azt mondaná, hogy a Dunántúli Középhegység egy nagyon fontos és jó hegység, és nagyon szeretjük, és emlékszem, mennyit túráztunk ott. Teltház. Igen, mert a Dunántúli Középhegységet nehéz az ország testéből kirekeszteni, és még a végén, tudod, a Dunántúli Középhegység fogja Orbán Viktort az országból, hogy úgy mondjam, kirekeszteni. Orbán Viktor biztosra veheti, hogy amikor ő már nem lesz a Dunántúli Középhegység, akkor is lesz. Hogy az túl fogja élni őt. Hogy az szervesebben tartozik az országhoz, ennek megfelelően nem kéne a Dunántúli középhegységet megbélyegezni, hogy az nem eléggé magyar, mert még a végén annak a relációjában Orbán Viktor lesz túl magyar, hamis magyar, túl magyarkodó, a magyarságra hivatkozva tolvajg az ember, és így tovább. Ne haragudj, a Dunántúli középhegységen ül egy turul például. Ha minden igaz. Uh-huh. Nem? Úgyhogy tessék, csak ezért. Tessék, erről van szó. A Dunántúli középhegység kinövesztette egy turult, hogy ezzel is jelezze, kire kell szavazni ebben az országban. Úgy van, hogy aki nem túl népszerű, azt lekaraktergyilkolják a Revolver médiájukkal. Az vigyázzon, az ne szidalmazza a rendszert, mert az veszélyben van, és bármikor lecsaphat rá a Szervezetbulvár, a Megafon, a Pesti srácok és a rendszernek meg annyi propaganda harsonája. Aki viszont nagyon népszerű, túl népszerű ahhoz, hogy konfrontálódni merjenek vele, azt kormánypártivá szeretgetik. Hát vagy ahhoz... lehet rajta prezentálni a sajtószabadságot, lám itt lehet, vagy akkor rá lehet mondani, hogy akkor ő a szelep, mi jelöltük ki, mi akartunk. Nem, az, amikor ők demonstrálják a szólásszabadságot, akkor ők ellenzékieket hivatkoznak meg, hogy lám, ezt így lehet, itt vannak az ellenzékiek. Itt viszont szó nincs arról, hogy ők elismernék Azariával kapcsolatban, hogy az ellenzéki lenne. Az Azaria bírálta a rendszert, de nagyon különös, hogy a rendszernek nagyon jó hallása van, főleg a saját maga bírálatára vonatkozóan, de ezt valahogy nem hallotta meg. Ez valahogy elment a füle mellett, bizonyára mással foglalkozott, lehet, hogy focit nézett, tudod, vagy valami. Olyasmit csinált a rendszer, éppen kirúgta a múzeumigazgatót, hogy elkerülte a figyelmét, hogy az Azaria mit mondott. Olyan vibe-ban volt, mint Lengyelország, amikor bepottyant egy orosz rakéta, tudod, de mi, hogy? Nem figyel, nem tudom. Szelektív a figyelmük, és szelektív a hallásuk. Azt hallják meg, amit érdekük meghallani, és amit nem érdekük meghallani, azt nem hallották. Hát elkerült, hát szabadjon elkerülni a figyelmüket. Itt az alattvalóságnak nagyon nagy hagyománya van ebben az országban. És pontosan erre mennek rá ilyenkor. Amikor azt látja mondjuk Azaria, hogy ő szidja a rendszert, és a rendszer válaszul, viszont szereti, vagy visszaszereti, akkor azt érzi, hogy igazán Magyarországhoz tartozik. Akkor azt érzi, hogy ő itt a nemzeti konszenzust képezi. És elkezd aként viselkedni, mert hatalmas az elvárás, a belső elvárás is erre vonatkozóan, hatalmas a megfelelési kényszer erre vonatkozóan, és minden kulturális norma ebbe az irányba mutat. Hogy egy ilyen helyzetben az Azaria becsülje meg magát, és vegye észre, hogy őt most mindkét oldal szereti. Ne ássa az árkokat, ne szítsa a feszültséget, hanem személyesítse meg a, tudod, demozza azt, amit a Novák Katalin tudott, hogy ő az egész nemzethez tartozó, ő reprezentálja itt a nemzetet, itt az egészhez tartozik. És tulajdonképpen váljon az ő számára, Azaria számára kellemetlenné, hogy azt a hatalmat bírálja, amely hatalomnak vele láthatóan semmi baja nincs, sőt, a magáénak vallja meg. Sőt, a háromszoros Puskás aréna az tulajdonképpen a Puskás aréna dicsősége. Mert így nyilatkozik a rendszer Azaria háromszoros Puskás arénájáról. És ebben a helyzetben Azaria kezdje el diszkomfortnak érezni a kormánykritikát, az értékválasztást, a szerepvállalást a politikai platformokon. És ez bizony az esetek többségében működni szokott. Ez a magyar társadalom lelki beállítottságának a mélységes ismeretében meghozott stratégia. Szerintem lehet, hogy nem is gondolták ennyire végig, csak arról van szó, hogy ami ekkora nagy csomag, ennyi választót megmozgat, azzal kapcsolatban csináljunk úgy, mintha a legjobb barátok lennénk, úgyis elfelejtették már a szövegeket. Lehet, hogy a választóink, vagy a potenciális szavazóink fel nem is tudja a szöveget, úgy csináljunk, mintha a legjobb barátok lennénk, hát ha valaki elhiszi. Meg amiről nem veszünk tudomást, az tulajdonképpen nincs. Ez a fake it till you make it, és ezt mindenki csinálja. Ez az a korszellem leledzik ebben. Ha az Orbán rendszer nem veszi észre, hogy őt bírálta az Azaria, és nem reagál rá, akkor tulajdonképpen nem is bírálta, de biztos nem bírálta annyira, mintha reagálna rá, és az ő reakciója alapján jutna ezzel sokakhoz. Ha ő nem reagál, akkor kvázi ez a dolog meg se történt, majd elfelejtődik, elsüllyed, és maga Azaria fog rájönni arra, hogy úristen, kikkel viaskodik? Az ország kétharmadával? A hatalommal? Az elittel? Az államisággal? Az ország valamennyi intézményével, szektorával, cégével, vármegyéjével? És egy bizonyos ponton rá fog jönni arra, hogy ez maga Magyarország, aki a hatalommal vitatkozik, vagy a hatalom legitimitását vonja kétségbe Magyarországon, az Magyarországot vonja kétségbe Magyarországon. És hát ha valamilyen módon rá lehet vezetni erre Azariát is, akkor az az, hogy Azaria még a bírálatával együtt is kedves a rendszernek, mert Orbán Viktor meg belátja azt, hogy Azaria a magyarokhoz tartozik, Azaria egy népi hős, és Orbán Viktor nem fog egy népi hőst kihívni. Olyan világ nem lesz. Pont ezt akartam kérdezni, és ez van nekem ideírva, hogy népi hősök. Hogy amikor itt pedzegettük, tudod, hogy a vármegyék lordjai kicsodák, meg hogy a fociklub címerek azok a nemesi családok címerei, a focisták, a vitézek, a nem tudom, az oligarchák, meg azok a fő tisztek, mondjuk a focisták azok a, vagy a nerlovagok azok a nemesség, akkor az influencerek azok kik ebben a feudális játékban? És kik? Hogy dalnokok-e, vagy inkább ilyen népi hősök? Tehát nem kell, hogy hőstett tartozzon hozzá, de ugye egy bizonyos régióban, vagy egy bizonyos szubkultúrában annyira megbecsültek, hogy elkezd a hatalom hozzájuk nem igazodni, de tudod, egy picit olyan érinthetetlenek lesznek. És ettől az az érzésem van, hogy Grófó a király. Ők is hozzátartoznak ehhez a negyedik hatalmi ághoz. Most vagy a médiába illeszkedve, vagy ez egy külön láb, hiszen itt az intézmény az egy ember a legtöbbször, egy szószóló. Tehát lehet egy hasábot vezető újságíróról beszélünk, aki ha megszüntetik alatt az újságot, átül a másikba, és ugyanannyian olvassák tovább. Tehát vannak ilyenek, és ilyenkor egy picit, amikor ezt így látom, egy picit átalakul bennem az, hogy hogyan képződött a hofi. Hogy tudod, nem ez a, na válasszunk egyet, akinek engedjük, hanem hogy kiválasztódott népi hőssé vált, és akkor már inkább engedjük. Akkor inkább ez van. A Robi egy csomó ilyen műsorvezetővel kapcsolatban fejeztett ki azt, hogy olyan, mint egy pláza vagy egy repülőtér, hogy ugye és az influencerek között meg pláne a többségében ilyenek akadnak. Nyilván ők magukról nem ezt gondolják, mert öltöznek valahogy, meg vannak tárgyaik, meg van valami képi világuk, ahogy ők ott megjelennek, meg van egy választott zsánerük, hogy én utazóblogger vagyok, én meg kávékat csinálok, de ettől még nem olyan jellegzetes a személyiségük, mint egy tényleg népi hősé, akit itt kiválasztottunk, és ettől lehet jól hirdetni rajtuk, mert nem megosztóak annyira, hogy egy termék ne férne el rajtuk, ne lehetne rányomtatni. Most ez így kialakult, hogy akkor ezek a legjobb hordozó anyagok, azok a szószólók, influencerek. Akik eleve szállítják a Coca-Cola érzést. Igen, és nem véleményvezérek, mert az nem működne, influencerek, a kettőnek ugyanazt kéne jelentenie, de érzed, hogy az egyikből hiányzik az, hogy egy erős vélemény van rajta, mert az leszorítaná a Coca-Colát a terautó oldalát. Az egyik az a véleményéből él meg, a másik meg a Red Bullból, amit az asztalon felejtett. Ja. Na most itt korábban az, aki ismert ember volt, és kommunikált is valamiről, tehát nem egy szerepben volt, meg nem egy szendvics ember volt, az valamilyen értéket közvetített, és amikor őt felkérték, hogy legyen a reklámarca, mondjuk egy terméknek, nem tudom, 1990-ben, akkor ők azt az értéket kölcsönözték azzal a sztárral, hogy akkor az ő megbízhatósága, tehetsége akármilyen. Tehát szép lassan elkezdett átalakulni abba, hogy már média felület az az illető, és nem pedig egy értékhordozó. Azért hozzuk ide, mert őt úgy is követik, és akkor majd minket is követnek, és mindegy igazából, hogy mit mond, meg egy pár éve már mernek megosztóak lenni a márkák is nagyjából. És így, hogy az influencer az médiafelület vagy csatornává alakult, nem pedig az értékét kölcsönözzük, hanem a nézőit kölcsönözzük, így már akkor is lehet így állni a dologhoz, amikor speciál tök független tőlünk, mint a kormánytól mondjuk Azaria, És akkor én meg most úgy döntök, hogy nem veszem észre az érték kommunikációját, meg az üzenetét, hanem csak a média értékét veszem észre, ezért nem kommentálom a mondani valóját, csak azt kommentálom, hogy ez is teltház lett, meg az is teltház lett, mert nekem ezzel van az ő esetében kapcsolatom, hogy mennyi embert vonz, mert ez érdekel benne. Vagy legalább úgy tudok csinálni. Hát valójában ez is azt jelzi, hogy milyen súlyos elvi alapokon áll ez a hatalom Magyarországon. Azt kalkulálgatja, hogy aki őt éppen bírálta, nem azt, hogy jogosan bírálta-e, hanem azt kalkulálgatja, hogy mekkora ember bírálta őt. Elég kicsi ahhoz, hogy merjem utálni? Vagy túl nagy ahhoz, hogy szeretnem kelljen annak ellenére, hogy mit mondott. Hogy itt most nekem, tudod, érdemes, és ez beárazza egyébként a felháborodásukat is, amikor a bírálatot visszautasítják, hogy olyankor a felháborodás nem a bírálatnak szól, nem arról van szó, hogy őket érte egy igazságtalanság, hanem hogy egy senki házi Jancsi az, aki őket bírálta, akit ők lepöckölnek az asztalról, tudod? De abban a pillanatban, hogy pontosan ugyanez a bírálat elhangzik egy nagyobb formátumú, vagy egy népszerűbb figurának a szájából, abban a pillanatban elengedik a fülük mellett, és olyankor tilos fölhorgatni az önérzetnek, tudod? Olyankor a megafon influencereikre rá van parancsolva, hogy ne merjetek visszaszólni. Ez most nem az önérzet órája. Hát pedig, érdekes, a Krúbinak neki mentek így hálózatosan. Igen, de a Krúbi nem annyira. Mintha házi feladatnak kiadták. Koránt sem annyira népszerű, mint az Azaria. Úgy tűnik, hogy ott húzódik a határ valahol Krúbi és Azaria között. Megvan az a vicc, amikor bemegy a csávó a söntésbe, vagy mi ez ilyen kocsmába, és akkor itt valaki verekedni? És föláll egy ilyen 2 méteres állatot, hogy én. Jó, akkor te vagy velem, ti meg úgy. Ugye egy picit ez az érzésem igen, van. Igen. Itt, hogy így leosztottuk a lapokat, hogyha egy ilyen 1.60-as csávó állt volna föl, akkor lefejelem. Nem, ha egy ekkora áll föl, akkor meg mi vagyunk együtt. Itt is a torrentét látjuk. Tudod, a torrentét, aki nagyon önérzetes, amikor úgy méri föl, hogy az illető gyengébb nála, és akkor jöhet a kocsmai verekedés, de abban a pillanatban, hogy egy nagyobb darab áll föl, és vágja a pofájába ugyanazt, Torrente hirtelen már nem annyira önérzetes. Hirtelen már az sem olyan biztos, hogy nem prostituált az édesanyja. Lehet, hogy az volt. Meg lehet. Meg lehet, hogy igazat szólt a bácsi. Ja, hogy oda megy, hogy anyád, és föláll, és akkor, de mondja, testvérek hogy, vagyunk. Hogy én nagyon jól ismered anyámat, úgy látom. Nagyon jól ismered. Pontosan, honnan tudod ilyen jól, hogy mekkora bárcás ribanc az anyám? De jól csinálják egyébként valahol, nem? Tehát, hogyha megnézed, ha nem politikai pártokat figyelsz, csak az ismerőseidet, hogy az igazán számítók, ha vannak, akkor ők is mindezt csinálják, hogy érzelmi bevonódás nélkül egyszerűen a célra fókuszálnak, és semmi más nem számít. És itt is valamilyen ilyen kis emberi magatartást figyelnetünk meg, hogy ők nem sértődnek meg, ők nem adnak energiát, ők a céljukra fókuszálnak, csináljunk úgy, mint csak tudod, csinálnak. Mindig ezt csinálnák, akkor azt mondanám, hogy ez egy emelkedett kabinet. Azt mondanám, hogy ez a hatalom, ez önmaga erejének és önmaga méltóságának a tudatában vezeti az országot. De tudod, amikor a Húgyos Józsinak kimennek József. A húra, De tudod, a Nagy Sándorral, azzal meg, tudod, bratiznak, meg haverkodnak, meg tudod, közös szelfit kérnek, amikor az éppen szidja az anyjukat. Tudod, itt azért ez is sajátos, hogy ők Magyarország. És tőlük lesi el Magyarország ezt a kurucos dacot, meg ezt a büszke önérzetet, ezt a nemzeti identitást. És hogy mit lát, tudod, mit lát a magyar ember, amikor ezt figyeli? Ezt a taktikai önérzetet, amit Orbán Viktor meg a kurzusa tanúsít. Amikor ez a kis kalkuláció lefut az agyadban, hogy érdemes-e nekem ez a konfliktus, vagy sem. És attól függően kéred ki magadnak, amit mondtak az anyádra. De vannak ilyen nagyon emlékezetes visszautasításaink, mert most nekem egy se jut eszembe, amikor ők tényleg kiálltak egy kisebb szerepővel szemben. Hát lépten nyomon. Hát Hatházival, Krúbival, a Bródi Jánossal. Hát kismillió ilyen eset, vagy jóformán csak ilyenek, Juhász Péterrel. Ez inkább ez az általános, ez a jellemző. Na megnézem, hány Instagram követőnél van a határ. Mennyi van Krúbinak, és mennyi van az Ariának? Addig... De tudod, ez nem biztos, hogy pusztán Instagram követőkben mérhető. Tehát szerintem itt is van egy intézet, amelyik ezt méri, és az 8 vagy 10 adatból állítja össze azt az indexet, amit ők néznek. Biztos. Mm-hmm. Akár a saját már meglévő influencereinek a viszonyulásából is, mert emlékeztek, hogy erre a koncertszervezésre azért jó néhányan kommentáltak úgy is, hogy hát ők akkor se bírják a zenéit, meg úgysem, hogy úgy, de oda vagyok érte a dacára annak, hogy 76 éves vagyok. Mindenki valahová elhelyezte magát ezzel kapcsolatban, és hogyha itt meghúzol egy madzagot, akkor egy dominósor vele mozdul. Az a helyzet, hogy szerintem embereknek egy tömege így se tudja, hogy miket mondott akár a miniszterelnök, akár az Aria. Mit írt, miről énekel, milyen beszédet mondott itthon, miért Kínában, miért Brüsszelben. A látszat a lényeg. Tehát, hogy elő lehet adni azt, hogy örülünk, mert hogy azt sem tudják, hogy én mit mondtam, gondolja akár a miniszterelnök. Hiszen nem követi mindenki olyan részletességgel. Tehát egy csomószor lejönnek a komolyabb megmozdulásairól hírfejlécek, kiragadnak kettő mondatot, ezt kiragadja a jobboldali sajtó, vagy mondjuk kormánynak megfelelő sajtó, meg kiragadja az ellenzéknek megfelelő sajtó, ami neki hangzatos, akkor azt kommentálja felháborodva, vagy mellettverdesve, de az, hogy minden állampolgár szálljon, mit tudom én, 27 percet arra, hogy a miniszterelnök háromszor nagy tömeg előtt megszólal, nem a Kossuth Rádiós podcastjére gondolok, hanem a, vagy Petőfisre, hanem amikor tényleg így Kossuth elvileg az, a Kossuth, az, amikor tényleg a nemzet előtt beszél. Kossuth. De nem, mert egy ilyen Instagram, TikTok világban úgy vagyunk vele, hogy átpörgetem azt a leírást, valaki már biztosan végighallgatta, leírja belőle a részletet, kinyitom azt a cikket, azokat a nagy dölt betűsöket elolvasom belőle, a többit meg nem, és akkor tudom, mit mondott a miniszterelnök, csak hát mindenki más emel ki. Na most ugyanez a helyzet, hogy így az Ariának is a, mit tudom én, egy számnál többet a legtöbb ember nem hallott, vagy annyit se. És akkor tartozik hozzá egy csomó rajongó, aki meg mondjuk az összeset kívülről fújja. Simán lehet úgy kommentálni, mintha nem tudnánk róla semmit. Tudod, úgy csinálni, mintha nem hallottuk volna. Mert hogy az én közönségem, az én szavazóim sem hallgatták végig, ezért nincsenek vele tisztában, de azt hallották, hogy háromszor megtölti a puskát. Persze, Hongyulának volt egy ilyen dumája, bár lehet, hogy plagizálta, hogy dicsért magad, később úgy is elfelejtik, hogy ki dicsért, és valami ilyesmit jelent ez is. Úgy megmarad a félkövér. Megmarad a félkövér nagybetűs mindenkinek, az összes többi meg nem. Úristen, tudod, és amíg nem felejtik el, addig úgy fogsz élni a fejükben, mint Hongyula, aki magát dicséri. Tudod, de ez Hongyulának belefér, taktikailag belefér. Olyan jó lett volna, megkérdezi valaki Orbán Viktortól, hogy Grófó, miért is király a Grófó? Grófó a király írta ki a közösségi média felületére a miniszterelnök. De tudjuk, hogy miért. Miért király? Miért király a Grófó? Mi a király? Mitől király a prolimulatós császár? Mitől? Mitől király? Mitől király a legelvetemültebb kultúra mérgező? Miért? Ez mi? Egy költői mi okozza? Kérdés most, Robi, ugye? De hogy azért király a Grófó, mert Orbán Viktornak a megválasztása 3 nap múlva lesz esedékes. Azért király a Grófó. Ettől lett. Ezt tette a Grófót olyan nagy királyá, és tudod, bárkihez oda dörgölőzik Orbán Viktor 3 szavazatért. Legyen az akár kis Grófó, tudod? A bármilyen kulturális mocsok vagy szenny, ahhoz Orbán Viktornak tudod, nem lehet túl alávaló. Mit találtál az Instagramon? Hol a határ? 185-251, úgyhogy lehet, hogy 200 körül. Milyen jellegű építmény ez a Puskás Aréna? Stadion. Köszönöm szépen, akkor kinek köszönhetjük az Aria fellépéseit? Hát kinek másnak? De minden mást is a miniszterelnök úrnak köszönhetünk. Most miért állunk meg a stadionnál? Neki köszönhetjük a magyarságunkat, a büszkeségünket, neki köszönhetjük azt, hogy még egyáltalán áll a keresztény Európa, neki köszönhetjük azt, hogy itt ma a Magyarországon Grófó a király.